كفار قريش ني واخون ناني نيغا خامني نيوم لا نيوني وون تي النجاشي دي عبد الله ابن ابي ربيعه ولا عمارة بن الوليد اك عمرو بن العاص دانيو ديلو خائبين مقبوحين نيو كوتوس لا نيو بوغون النجاشي مايولن كو waye nak waxon nañ ne ñom quraysh lolu nekkul sen dernière peine bu len dal nekkul won déception ak gatché gu mujju gu yo xamne mo len dal ndax biñu ñëwé def compte rendu ñom liñu def moy continuer nañ doon def duma julit ni waye nak yonnati bi alayhi salatu wassalam ginnaw bi mu gisee ne julit ñi ñi ñu ngi len daq genn nañu dem Ethiopie ñi ñu ngi dess fi di Makkah al Mukarrama zadaha Allah tashrifan wa takriman ñu len di duma mu xol fepp lendeum mu xamne diine ji nak soxla na dafa soxla katan go xamanteni ni bu duggé ci diiné ji ko xamanténé bu ci duggé dina tax nak l'islam djulinn ni mana am ben répit en tout cas mana génn ci khat khat yi ñu nekk nga xamné djulli sax manu ñu ko wona def comme l'imam ibn def en public li imam ibn saq solo kene ñom sa'd ibn abi waqqas ak ñoon buñ doon julli ci shi'ab yi nek ci xur yoyé nek makka fa lañ doon laqatu di julli ba ni nga xamantene ben bes kuffar quraysh ni am ci ñom ñu leen fa bet ñuy julli ñom nak ñu daldi ankaru zalika alayhim ñom yefer yoyu daldi bagn sen julli joju daldi protester daldi len wax wax ju ñaaw bañu jot fa joté ba sayyidina sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu am ku mu ci door am lu mu ci ku mu ci door ba muy nacc ci ñom ndax nonu ci lañ nekk won yonent bi nak alayhi salatu wassalam bi mu gisee lolu mu talal loxom yi mom alayhi salatu wassalam ñaan boromam subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamanteni ni mo len tek ci lolu nga xamne mom mo len di dal fofele ci quraysh nga xamne dara gennu ci ak cayto mom borom bi subhanahu wa ta'ala suñu mom mo yeketti loxo mi ne allahumma a'izz al-islam bi ahabb ar-rajulayn ilayk bi Umar ibn al-Khattab am bi Abi Jahl ibn Hisham amna ci yenn riwaya muné bi Amr ibn Hisham Allahumma a'izz al-Islam bi ahabb hadhayn ar-rajulayn ilayk bi Abi Jahl aw bi Umar ibn al-Khattab yarant bi alayhi salatu wassalam daldi talal loxom ñaan boromam subhanahu wa ta'ala neko allahumma yaw sama borom a'izz al-islam yal na nga degeural l'islam dal di koy degeural teddal ko def ne jamono ji nga xamne kuffar quraysh ni l'islam lañuy baña gis akku ci nek yal na nga teddal dine l'islam joju bi ahabb ar-rajulayn ilay degeural ko motax ci benen riwaya munewon ay gidil islam degeural l'islam bi ahabb hadhayn ar-rajulayn ilay ci ñaar kenn ci ñaari goor ñi ci la ci gina sop ki nga gina sop ci ñom ñaar moy bi abi jahl ti abi jahl ibn hisham alayhi min allah ma yastahiquhu aw bi umar ibn al-khattab wala ci umar ibn al-khattab حديث بوبو امام احمد بن حنبل دال دينا كوي سولو باسناد حسن واي نكو نونو عبد بن حميد دال دينا كوي سولو امام الترمذي تامي سولو نكو سي سند بو وير نكو نونو امام البيهقي سولو نكو سي الدلائل mom al hakim tamit solo nako ci al mustadrak jele ko ci yonu sunu ya aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha mom nak yonent bi alayhi salatu wasalam niko solo barina motax ci ñi ñu ci wax doyna pour wonne hadith bu deuguer la yonent bi nak alayhi salatu wasalam bi mu ñaané li dem ba ci bir mu gis ne motax dafa am ci yenn riwaya yo xamne comme nim ñewé ci riwaya suñu ya aisha bi radiyallahu ta'ala anhu wa arda no bu sayyidina abdullah ibn abbas radiyallahu anhu mom mu ne ci riwayam allah nabi yonent bi alayhi salatu wasalam dane allahumma a'izz al-islam bi umar moy ne yalla yalna nga degeural l'islam jare ko ci umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda lol imam al-hakim solo nako mun sahihul isnad wa lam yukhrija mun lu tialale bi bu degeur la waye ash-shaykhan di imam al-bukhari ak imam muslim ibn al-hajjaj gennewuñu ko ci sen tere yi nako nonu imam az-zahabi indi nako ci siram bi nako nonu tamit yunus ibn bukayr dal dina koy solo ci benen yon bo xamne du yonu imam ibn ishaq nako nonu tamit imam ibn ishaq solo nako mom waye ci sanad bo xamne bu da'if la waye lolou yib day wonene hadith bi kon bu wer la ndax al hakim ak ñi ñu wax ñom solo nañ ko ci sanad yo xamne yu wer la kon yonent bi alayhi salatu wassalam ñaari hadith yoyu bu ñeuk bi ta version yu bari la dane yonent bi alayhi salatu wassalam dane yalla yalna nga degeural l'islam ci ñaari ki le gina ñi nga gina sop ci ñaari goor ñi amna ci yeen ni dane bi hada bi abi jahl ibn hisham aw bi umar ibn al-khattab kenn ci ñaar ñoon yonent bi nak alayhi salatu wassalam lool la doon ñaan bu len mësona gis waye bi nga xamanteni ni dem na ba mu leer ko ne mbir mi umar ibn al-khattab la motax mu daldi mujju gi mu yemalé ñaan gi ci mom comme niñu ko gisé ci hadith sayyidina abdullah ibn abbas bi mu ne allahumma a'izz al-islam bi umar ne yow sama borom yalna nga degeural islam jare ko ci umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda mom nak modon umar di sayyiduna umar la tudon ibn al-khattab di domi al-khattab al-khattab bobu nekon mo nekon mbokku ndax mok zaid ibn amr ibn nufail ñom ño bokkon yaay al-khattab bi gison nañ ne bokkon al-khattab bi bokkon ci ñi ko doon buggal mom zaid ibn amr ibn nufail mañu gison ci ñoñ nga xamne ño newon ci jamono tumuranke ge laata l'islam di ñew ñok yonent bi alayhi salatu wassalam doon ud diine jo xamantene ci lañuy nek mom nak kon sayyidina umar ibn al-khattab kon mom doomu al-khattab la al-khattab bobu di ibn nufail di doomi nufail kon mom moy umar di ibn al-khattab di doomi al-khattab al-khattab bobu di ibn nufail ibn abd al-uzza ibn riyah ibn abd allah ibn qurt ابن رزاح ابن عدي ابن كعب ابن لؤي ابن غالب القرشي العدوي داكانتلام نيكون ابو حفص موم لا نكون داكانتلي موم سيدنا عمر بن الخطاب كيغا خامن نك رضي الله عنه مو نيكون يايام مو نيكون خنتما بنت هاشم ابن المغيرة نيكون ابنه عم ابي جهل والحارث ابن هشام بن المغيرة موم سيدنا عمر بن الخطاب يايام خنتما لتودون دي دومي هاشم امنا نك اي نجومته يو نيو كوم نيكو امام الحافظ ابن حجر واخي الفتح بيمو واخي لول مو نه wa ummu umar ya sayyidina umar moy hantama bint hashim di domi hashim hashim bobu di domi ku ñuy wax al mughira ibnati mom hantama bob nek dom bu jigenu ammi abi jahlin baytexu abu jahlin moko juron di hashim ndax baye abu jahlin hisham la tuddu dafa amone rak bo xamne mom mo tudon hashim koku nak mo jur hashim bobu moy ki nga xamne mo jur yaay sayyidina umar ibn al khattab motax amna nak ay njumte motax imam al hafiz rahimahullah mun wa waqa'a 'inda ibn mandah annaha bint hisham ukht abi jahl wa huwa tashhif nabaha 'alayhi ibn abd al barr wa ghayruh muné te ñewna rotna nak ci ibn abd ibn manda ci terem bi kené mom bi mi tuddu di def tarjuma sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu anhu dané mom yaayam doomu hisham la nek baye abu jahl muné mom dafa né baye abu jahl mo jur kan mo jur yaayi sayyidina umar muy hisham comme si dane mom seureum la ño bokk mok abou jahl ño bokk bay mune lolou nak ak njumte la go xamne ci tashif la moy ni ñuy binde comme que hisham ak hashim sori wuñ ci bind lolou ci len djum ne hisham waye du lolou nak abou jahl ibn hisham la ta hantam bi ibn hashim la moy hisham ak hashim ay frère lañ won mune ta imam abd ibn abdul bar mom dal dinaay def aw liété na ci lolu bur wané ni li ni ak ndumte le kené yaay sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda du seuru abu jahl direct bokkuñ bay waye bayte xu abu jahl mo juron hantama bobu di yaay sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala an mom nak niñ ko ron dakam tele comme niñ ko waxe legi moy abu hafs domam yi giinona mak modon hafsa nekon soxna yonentibi alayhi salatu wassalam waye tamit don nañ ko dakantale mom sayyidina umar ibn al khattab mnan ko ndax kunya moy comme buñ nan la abu diw baye diw wala non comme abu hafs laqab nak comme ñu nan al faruq mom al faruq lañ ko don wax ki nga xamne mo takale deug ak tiaxan lolu moy li nga xamne mom lañ ko don dakantele muy al faruq umar al faruq radiyallahu ta'ala an imam al hafiz munafiqila awwal man laqabahu bihi an nabi muné nenañu kiko ñëkk tudde nonu moy yonent bi alayhi salatu wassalam muné rawahu abu ja'far ibn abi shayba fi tarikhihi an tariq ibn abbas an umar mone mom dal dina koy solo abu ja'far ibn abi shayba ci tarixam jele ko ci yoonu abdullah ibn abbas mu jele ko ci sayyidina umar ibn al khattab dinañ setlu ne gis nga imam al hafid dane waqila ñune lolou nak faqila awwal lolou am solo la ndax day wone ne bu doon ne riwaya bi dafa wir mom imam al hafid dane ne kon mom yonenti dina ci dogu me dogu wu ci siratu tamrid la def moy waqila ñune lolou nak dinañ ñu ko soxlaal ci kanam legi bu ñuy gis mom dugg ci l'islam mom sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi am mu ne kon lolou moy wax bi ci ñeuk am ñu ne ki ko tudde moy naka nonu tamit li ñu wax sank ne yonent bi alayhi salatu wassalam moko tudde imam ibn sa'd tamit solo nako jele ko ci suñu yaay aisha waye ñaari hadith yoyu ñom dañu am problème comme niñ koy gisse ci bir inshallah muné waqila ahlul kitab néna ñu né du yonent bi alayhi salatu wassalam moko tudde al faruq waye wa ahlul kitab muy les gens du livre muné lool nak akhraja ibn sa'd muné imam ibn sa'd solo nako jele ko ci ani zuhri ci az-zuhri rahimahullah mune waqila denen wax muy ñettel bi ci kan mo tudde sayyidina umar ibn al khattab al faruq mune waqila ñune jibril alayhi salatu wassalam moko tudde mune lolu rawahu al baghawi imam al baghawi rahimahullah dal dina koy solo ne mom lolou tour bobu sayyidina jibril alayhi salatu wassalam moko tudde mom nak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu arda mom ak dugum ci l'islam dafa bari ay version yu ñew ci ak dugum ci l'islam mom sayyidina umar ibn al-khattab yi ci gina siiw ñaar la ben bi nga xamne mom mo gina siiw ta mom moy histoire bi nga xamantene ni inshallah dinañ ko tuddu legi nga xamantene ni ci la jeer jasse merne day dem fek yonnati bi alayhi salatu wassalam famu nek dal di koy fat bamu dajje kamu dajjel munako yaw ta lolou gison nañ ko ci nisaun hawla ar-rasul alayhi salatu wassalam wa radiyallahu ta'ala anhun biñi def tarjama seureum bobu di fatima bint al-khattab radiyallahu ta'ala anha wa ardaha lolou version la bo xamne bu bari ay riwaya yu ci ñew la même bu des riwaya yi li ci upp wala yeb daño da'if waye yenn yi dañuy deugereul dañuy wone ni mbir mi amna ciosan li tax ndax yenn yi dañu nek ñom da'if yu mag lañu ndax ni ko solo bari nañu riwaya yoyu nonu gis na ne ku melni at-tarhuni mom andina ci ay version yu bari presque 9 version yu ñew di wax ci dugg ci l'islam sayyidina umar ibn al-khattab waye bala lol buñu fatte ne mom sayyidina umar ibn al-khattab bokkon na ci ñi nga xamne ñu gënoona tar mbugal ci jullit ñi gisoon nañ ne mom mo doon duma jambu jigen bo bele don ko duma bamu sonu ba pare nan ko bayiw mala ndax dama la ba waye dama sonu buma pare dina lu duma wat gisoon nañ tamit hijrat al hijrat ila al habasha moy riwaya um abdullah bobu di bint abi hasma radiyallahu ta'ala anha bimune layla bint abi hasma biñu pare préparer ngir dem habasha ci len sayyidina umar radiyallahu ta'ala an ho ñew ne ko innahu lal intilaq yabna ya bin ya um abdullah qala na'am wallahi lan nakhrujanna ila fi ardillah mune mom ila akhir al hadith comme niñ ko gissewon sayyidina umar ibn al khattab bi nga xamne ci la julit ñi di dem ethiopie ñoñu premier gaday bi bam ñew fek um abdullah di layla bint abi hasma fekk ko mu ngi taxaw fekk jëkkeeram dem di outi ay yo xamne dinañu ko soxla ci sen voyage bobu mu ñew ne ko inna halal intilaq ne ko ndax euro dem dafa jot yow bint abi hasma yow um abdullah mu ne ko naam ah kay baña dem dinañ genn ci suufu ci yalla ci dem fo xamne dootu ngeen ñu fa mbugalati mu ne wa kana ashaddun nas alayna mu ne wa kana ashaddan nas alayna ta umar radiyallahu ta'ala anu bokkon na ci ginoona tar ci wa quraysh ak mbugal ci ñun julit ni ba lolo tax ba dekkereem ji di amir ibn abi amir ibn rabi'a ba mu ñibbi ba mu deme dox soxla bobu ba ñibbi ci ñew mu ne ko bo gisoon umar ibn al-khattab sank netali ko li dox seen digeentek mom waxtaan wi ba bi mi dem ndax bi ko waxe lol bi mi dem dane ko mom dalen ne sayyidina umar sahibakumullah yalna yalla and ak yeen ci voyage bobu mom nak amir ibn abdullah lan la waxon amir ibn rabi'a dane wallahi la yuslimu alladhi ra'ait hatta yuslima himar al-khattab ne soxnam si layla bint abi hasma ne ko ndax yow da nga atami'ta fi islami ndax yow da nga xemem sayyidina umar mi nga gisone ki nga gisone sank nan mo don wax ak yow mu dugg ci l'islam lol nga beug muneko waw muneko wallahi ma ngi wati yalla man amir ibn rabi'a la yuslimu umar ibn al-khattab umar ibn al-khattab mima xam dudd alladhi ra'aita bagnna ba bagnu tuddu turum ndax lan ndax mere guñ ko mere won ndax ni mu taré won ci ñom ak duma yim len don tek muné la yuslimu alladhi ra'aita ki nga gis sank du tup muk wat nako ci yalla hatta ba ludul yuslimu dafa tup himarul khattab mbamu bayam mom khattab fek mbamu bayam tubul di khattab mom du tuub nga gis wax gi ni mu ñagasse ngiolu nak mom motax soxnam ci di layla bint abi hasma radiyallahu anha ne lolou dako wax ndax li nga xamne mom li gison qaswatihi wa shiddatihi alayna ndax li mu gison omar akuk ferocitem akuk taram ci suñu kaw ñun julit ñi ci kaw lolou lako don waxe kon ñu gis ne mom dafa bokkon ci ñi dakkonum bugul julit ñi mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu mom nak danaka qissa bi nga xamne moy netali ak tubam bi nga xamne mo gina siiw bi ñu tañu tuddu ko sank bobu nonu ñew na ci ay riwaya yu bari yo xamne waxna la ne at-tarhuni mom dal dina ci dajale lo xamantene ni lu bare bare bare bare moy ci sahih as-siratu an-nabawiyya bobu mu defon ta def nañ ko waxon nañ ko ci introduction bi ke téré bobu waxon nañ ko biñi def introduction ci siratu sirra bi mom andi na ci 9 yoon yo xamanteni jaar nañ ci riwaya yoyu nga xamne pour baña guddal xawma ndax ma bu ci ñëk pour gattal ko bi ci ñëk imam ibn asakir mom moko solo naka nonu tamit mom nak bim koy solo mu ko jele ci al qasim mom danaka ci yoonam bu go yoon wu guddul pour baña guddal mom ci yoon bobu jele nako ci di tuddu islamu sayyidina umar bu ñëk bobu nga xamne mo ñëk ñew ci bokku ci riwaya yi nga xamne ñoy wax ci duggu l'islam sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda ibn asakir mom dal dina koy solo waye nako nonu tamit ñewna ci yoonu ibn sa'd tamit dal dina koy solo ak ad-darqutni tamit solo nako imam al-hakim tamit solo nako ak imam al-bayhaqi solo nako ci ad-dala'il nako nonu tamit ibn asakir solo nako ci yeneen yoon jele ko tamit ci yoonu ñom ñi jele ko ci yoonu ishaq ibn yusuf al-azraq mun hadathana al-qasim ibn uthman al-basri an anas ibn malik legi dal di netali na kharaja umar ibn umar mutaqallid as-sayf falaqiyahu rajul min bani zuhra qala ayna ta'midu ya umar mu ñew ne ko histoire bi inshallah dinañ ci ñew wax ko lan moy ki histoire bi legi ñom biñ ko jele fofu ndax riwaya bi ni qa al-qasim ibn al-qa'kibi mo ci am problème moy ne naron na wer budul won ishaq ibn yusuf al-azraq bi ndax imam al-bukhari rahimahullah mom dane mom dafa am ay hadith lo xam yo xamne la yutaba alayhi kenn du ko ci top ta mom muy yusuf al-azraq bi ni yusuf bi ishaq ibn yusuf al-azraq fofu mom moy ki nga xamantene ni mom danaka ñi nek ci riya chaîne bi ñepp deugar ba mu dess mom momu ndax muy al-qasim ibn uthman al-basri voilà moy al-qasim pa ishaq ibn yusuf mais al-qasim ibn uthman al-basri mom moy ki nga xamantene ni ta mom moy ki jeul ci sayyidina anas mom moy ki nga xamantene ni mom la imam al-bukhari ne mom lahu ahadith la yutaba alayha dafa am ay hadith yo xamne mom haditham ken duko ci top wala amna hadith yo xamne ken duko ci top di confirmer ci borom xam xamu hadith wala ruwati di confirmer mom limi wax ken duko ci top imam al-uqayli tamit mom dane la yutaba ala hadithi ken duko top mom ci ay haditham yi mu ënd waye même bu re lolou non amna imam ad-darqutni mom dane laysa bil qawi mom degeurul moy mom al-qasim ibn uthman bob al-basri bob nga xamne moko jele ci sayyidina anas ibn malik waye li nga xamantene ni nak mo ci am moy ne lolou moy li nga xamne moy li dina degeur ci wax yi jëm ci mom même bu dene imam ibn hibban mom dal dina koy cité ci as-siqat waye dañuy gis ne waxu imam al-bukhari bi moy li nga xamne moy li deugur ak lolu ta imam az-zahabi rahimahullah mom dafa ne mom dafa bi muy wax ci bo demé ci al lisan lisanul mizan ding ko wa fek mom waxam joju imam az-zahabi rahimahullah muné mom muné al qasim ibn uthman al basri bi solo na hadith bo xamné bu siiw la buy wax ci duggu ci l'islam sayyidina umar ibn al khattab wa hiya munkara jiddan muné hadith bobu non riwaya bob riwaya munkara la bo xamne moy ne ndax munkar ci xam xamu hadith moy daif bo xamantene dafa woute ño xamantene ni ño ñu wuur ni ndax mom dafa xawon niro bo setlo munkar dafa da am leneen lu muy niro ci walu hadith moy ko xamantene ni waye nañ wax munkar mom munkar moy riwaya bi nitki buñ né waji munkarul hadith moy mom da'if la mom moy ku faible la indi fi version bo xamné dafa wouté ak version ñiko gino ñi nga xamné ñoo woor du cour bu boba lan lañuy wax mais ay miram dañ nan hadith bi munkar la lolu nak mom la imam az-zahabi ne ki riwayam bi mom munkar la waye buñu sétlo né malgré wax joju nonu mom imam az-zahabi lolox dal dina matn bi muy ko moy wi jëm ci bobu ne sayna omar da fayron jasim guin dem dayek dem keureum fek ñu ne ko waji nako yow sa wa keur ñom tuub nañu mu dem duma len comme niñ koy gisse ba duggu fa jang suratu taha ak yoy mu ne lolu nonu mom dako dal di de japp ne lolu continue bobu nonu demewul nonu moy ne riwaya bi munkarala ta munkar wax nañ li mi tek legi moy daif bo xamne dafa solo lo xamne dafa woutek li wor ni wor li mu solo mais malgré lol dañuy gis ne hadith bi riwaya yu bari yi ñi wax même boudé wax yi amna ci moy ne cette fois-ci comme li imam al-bukhari ne dafa am rahimahullah dafa may hadith yo xamne kenn du ko ci top moy dafa ñew ci yenen yoon yu bari yo xamne cette fois-ci mom rek wetu ci bu ci weto ñu né waw mais neuf riwaya yiñ la wax te deux lañ la ci cité gul bu ñëk ba bobu bokku ci légui ñun ñu ngi ci bu deuxième bi troisième yoon bi mu jaar imam ibn ishaq mom moko solo ci al-maghazi te ci yoonam ci lako imam al-bayhaqi solo mom jele ko ci ad-dalail génné ko mom ci téré mbok ad-dalail mom imam ibn ishaq rahimahullah xamna amana ñu jël après riwaya bi nga xamanteni ni mom la wax ndax riwaya bi bo gisé Islam Sayyidina Umar ibn al-Khattab ci li ni mu am problème bokku na ci problème yi ñuy wax à part sanad yi nga xamné yi ni matni muy sanad yi bok cyallale yi nga xamné dañu am problème même li ñuy bari loolu matni bi da am lo xamné waye ba lañu ñëw ci matni bi muy contenu bi nañ continue ñu ngi kon ci nu mu tuddu ñu ngi ci 3e bi nga xamne imam ibn saq moko solo ak imam al bayhaqi jele ko ci yonam waye 4e bi nak moy riwaya bi nga xamantene ni mom ki nga xamantene moko solo ndax yi ni riwaya yu bari lañu 9 lañu amana sax mayem ci 5 bi ngir bañu gina guddal tamit teub wax 5 bi mu jeex 5e bi moy li nga xamantene ni imam ibn aiz mom moko solo ci maghazi wam jele ko ci yoram tamit lako ibn sayyidin nas rahimahullah momi solo ko jele ko ci al walid ibn muslim mom mone hadathani umar ibn muhammad qala hadathani abi muhammad ibn zaid ibn umar abdullah ibn umar qala ibn sayyidin nas fa dhakara al qissa legi lolou tamit ci riwaya la bok waye ba mu dess ba mu jeex ba 9e riwaya legi lolou ku melni imam ibn abd al bar mom bi mi wax dane matnun hasan mom nak amana dane matn bi contenu bi bu hasan la ci riwaya bi mais amana waxam joon mu wax li tax mun hasan moy ne yon yu bari moy ne meme boudé dafa daif ci yon yi mais senu bari way day wone ne affaire bi amna ciosan man na sax yeugete ko bayam ci hasan mais pas hasan bi dhati dafa nek lu bax jeufandiko nga xamne mo top après sahih mo ci top nekul ne ci lolou lu joge ke ne mom dafa wër nonu ci ndax bopam waye li zatihi dafa wër ndax yenen yon yi nga xamanteni ni mom affaire bi ci la jaar yon yu bari ñoy wané né tamit wa alusiyar wal magazi diko tuddu lolou mala mom ci lolou la sukkandiko mom imam al hafiz ibn abd al bar ne riwaya bi riwaya la bo xamanteni ni matn bi matnun hasan comme ni muko waxe nako nonu tamit imam az-zurqani rahimahullah mom bi nga xamanteni ni ci lay bi mi shara mawahibul ladunia bi nga xamanteni mom la al-qastallani bind momit dako wiral da mom li tax mu deugereul riwaya bi dane ci bari wayu ay yoon yi nga xamantene ni ci la jaar mom dako wëreul ci dako deugereul ci ndax yoon yi mu jaar riwaya bi moy li nga xamantene ni bari bari yoon yi mom ci la jaar daldi deugereul riwaya bi ndax mom imam az-zurqani rahimahullah bi mi shara lol dane rawa hadith aslam ndax dafa am ci riwaya bo xamne ci aslam la jaar aslam bi mo nekkon mom sayna omar moko libéré won mu jëlé ko ci sayna omar mom moy baye zaid ibn aslam serignu imam malik bobu non zaid ibn aslam bobu bu mag bobu serignum bu mag bobu zaid ibn aslam bayam moy aslam bi né nak comme que dafa jaar ci yoonu usama ta usama mom usama bobu daif la lolu motax affaire bi daldi daif ci yoon bi motax mom nak neena amna ci yenen yoon motax mom imam az-zurqani rahimahullah mun rawa hadith aslam an umar hada bi tulihi al-bazzar wa at-tabarani wa abu nu'aym wal bayhaqi wa rawahu ad-darqutni min hadith anas wa ibn asakir wal bayhaqi an ibn abbas wa abu nu'aym an talha wa aisha كلهم عن عمر نحوه عن عائشة كلهم عن عمر نحوه فهذه طرق يعضد بعضها بعضا فانجبر ما فيه من ضعف أسامة مم إمام الزرقاني رحمه الله من حديث أسلم بي قامنا مو وقت رواية مو وقت توبك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ma li dañuy ñëk ñëw ci takhrij bi d'abord affaireu ci walu riwaya yek yoyu version yi ci deugër ak yoy bu ko défé après bu ñëw rek dugg ci mu jeex légui mu né rawahu dal dina koy solo aslam di aslam biñu wax sank di baye zaid ibn aslam an umar jele ko ci sayyidina umar ibn al-khattab mu né hadha li bi tulihi ci guddayam non la ko riwaya ni mu guddé waye tamit mune solo nako bi nonu al bazzar imam abou bakr al bazzar solo nako mune wa tabarani imam at tabarani solo nako wa abu nu'aym tamit solo nako wal bayhaqi ak imam al bayhaqi mune warawahu darqutni imam darqutni tamit solo nako jele ko min hadith anas jele ko ci hadith sayyidina anas ibn malik radiyallahu anhu biñu waxon sank wa ibn asakir nako non ibn asakir solo nako wal bayhaqi tamit solo nako an ibn abbas jele ko ci sayyidina abdullah ibn abbas munena ko non abu nu'aym tamit solo nako an talha jele ko ci talha wa aisha sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anhum munen kulluhum an umar ñom ñepp ñu ko jele ci sayyidina umar ibn al-khattab nahwa lu melni hadith aslam bi munen nak fa hadhihi turuqun ya'dudu ba'daha ba'dan munen li nak yoon yi moy ne ak moy neuf yoon yi boko bolé yépp mone yoy dañuy yenn dañuy deugere li ci dess fan jabara ma fi min da'f usama li nga xamant legi nak mu réparerou melni bu don ab dam la ñu dal di koy mana tabaxar mir mi dal di koy wenganti dam lolu nga xamne mo ci nekkon problème di faible usama biñ la waxon sank mune mom nonu ci lako ki imam az-zurqani rahimahullah dal di mom daldi deugereul hadith bobu ci yoon yi bari nga xamne mais nak moy ne yoon yu bari ci hasan la koy yobbu be gairihi nga xamantene ñom ñoy tax mu daldi nek lo xamne luñu meuna nangula même boudé am naño xamné ñom nangu wuñ ko la dañ né comme ko yoni dafa daif jeex na waye dañuy gis né tamit ndax buñuy wax hadithun hasanun bi ghayrihi dafa nek bu baax mais ci yeneen yoon mo yoyep daif lañu mais boudé daif yépp nekul yu reere yo xamné comme ab fen kat neva wala ab wadda ko xamné créé kat yu mel ko xamné boudé yoy amu ci ak yi nga xamné ñoy tax riwaya ñu né li dafa graw dañ koy tek feulé yoy bu ci amul muy faible bu ndaw buñu bare yoy dañuy dëgeuralenté légui mako nonu sax imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah mom ci fathul bari bi mi wax ci qissatu moy hadith bañ fi gisoon ay yazarih amrun najih rajulun fasih yaqulu la ilaha illa allah ki sayyidna umar ibn al-khattab bi ñuy wax hawatiful jan yi nga xamni ñom ñoo doon wone ci début sira bi doon jinne yi doon wax ci ñewuk yonnati bi alayhi salatu wassalam ci hadith bobu non imam al-bukhari mom rahimahullah comme li imam al-hafiz wax ne indi mu indi qissatu sawad ibn qarib mom la sayyidna umar radiyallahu anhu dako rombon bi mu nekké khalifa mu ne buma joomul ki ni ke di rombu soit ap gisane kat lawone kahin lawone wala mu nekkon ki nga xamne mo don yor sen yoyu ci jahiliya di yor sen affaire hotel yoyu ñuy jamo sen don ray sen ki wala sen yi ñi defal sen yalla bam wolu ko laj ko mu ne ko yow meso ma gis lima wax li après mu ne ko dama lay ñaan ci yalla ndax lima wax deug la wala deet mu ne ko waw kuntu kahinuhum fil jahiliya man ma nekkon sen ñom fa ma dekkon ma nekkon sen gisane kat avant l'islam di ñew ci hadith bob bamuy wax mu ne ci lolu mom imam al-hafiz mu ne indi gi nga xamne wala imam al-bukhari indi qissatu sawat te mu ko indi ci buntu bi nga xamne fa la def babu islam umar ibn al-khattab mu ne lol day imam c'est comme si sayna numu tuddu al-bukhari rahimahullah mom day melni kuy dundu kené lolou moy li nga xamantene ni mo waral tubu sayyidina umar ibn al-khattab nga xamantene ni même wax yoy ay yazarih amrun najih rajulun fasih bobu dafa ñew ci riwaya yiñ la wax yu bari jaar ci suñu ya aisha ak talha ñu jël ko ci sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhum ajma'in kon nak lolou ndax ci riwaya al-bukhari bi rahimahullah moy sayyidina umar nan bayna ana inda aliyatihim iz jaa rajulun bi'ajlin fadhabahu fasarakha fi sarikh mune ben bes avant l'islam avant yonent moy mom lato avant l'islam bi ñew mune dama ma sa nek ci yallaay wa quraishi ben way ñew japp ben yek dal di koy rendi ben nak andi ko fa diko rendel sen legi mu deg ci bir nag aw yuxu wu reey bo xamne neena lam asma qat ashad sawtan minhu masuma deg yuxu ko tol nonu masuma ko deg neena mu ngi wax bat ba ngay wax nan ya jalih yow jalih amrun najih bir mo xamne mu ki lay doon mo xamne day am day nek lu réussite lay doon rajulun fasih gour gu leer wala meñ eloquent mu yonnati bi alayhi salatu wasalam yaqulu munan la ilaha illa anta amul ben bur kudul yaw neena ci bir hadith mu ne lam abra hatta alam ma wara hadha neena ginaaw gi mu waxe neena yagul fama nashibna an qila hadha nabi yagul touti mo deg ñu naan yonenti ma lay saatu sa nit ñi naan neena mom yonent la lolu nonu moy ne li nga xamne dafa ñew di degeural riwaya yi wallahu ta'ala aalam legi riwaya qissatu islam sayyidina umar ibn al-khattab nan la deme kon buñu jëlé riwaya biñu la waxon sank moy riwaya biñ la néwon aslam moko jele ci sangam di sayyidina umar ibn al khattab ta li tax mu da'if doomu zaid ibn aslam la zaid ibn aslam nim don nek rahimahullah serigne bu mag lol ga xamne bokku ci serigne imam malik ibn anas yu magi rahmatullah alayhi ma ay domam ay ki usama bi ci ay domam lañ won ta dafa da'if comme li nga xamne non la imam ahmad ibn hanbal wax lol mom mi nak motax hadith bi da'if ndax ci bude buñ jele ci yoon biñ la waxon sank ne la al bazar mom solo nako nako nonu ibn asakir al bazar solo nako jele ko ci yoonu ñom ñu jele ko ci yoonu ishaq ibn ibrahim al hunaini mom moko jele ci usama ibn zaidin ibn aslam usama bi mo andi problème hadith bi ci talale bi زيد بن اسلم عن ابي مجلكو تي اسلم عن جده كون موي اسامه جلهكو تي زيد زيد جلهكو تي اسلم ميغا خامني موي مامو اسامه قال مون كون بروميير قصه اسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مو نيكني نكا نونو تاميت امام ابن اسحاق واخنا لاكو سانك موم سولونا قصة إسلام إسلام سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لقي ننوخ لإمام ابن إسحاق وخباي رواية أسامة بلبو إمام البزار بنجل بينا خم نموي رواية إمام ابن إسحاق. إمام ابن إسحاق موم لان لوخ موم دنيو أندل terrain général bi moy contexte bi nga xamné ci le sayyidina omar ibn al khattab toubé ndax sayyidina omar ibn al khattab ban mois le toub ak tagn le toub ban at le toub lol dafa am wouté ci bir borom xam xam yi rahmatullah alayhim dafa am ño xamantene ni nénañu 5e année bi ci le toub en tout cas lepp li ñepp d'accord moy né sayyidina omar ibn al khattab bi muy toub moy fekk na hijratul ula ila al habasha am legui nak après mom ci le tour ci digeunte ñaari hijra yi lolu ñepp d'accord nañ ne fekk na hijratul habasha am legui nak est-ce que ci 5e année bobu la ndax ci 5e année bi lañ demone wala ci 6e année bi fofu la wuté am ndax comme li imam ibn al jawzi wax dafa am ñune rahimahullah mom ibn al jawzi mom dafa soutenir ne mom ci 5e année bi ci le sayna Omar ibn al-Khattab dal di toub Imam Abu Nu'aym mom mune dafa toub ginnaw toubuk Sayyidina Hamza ci ñetti jours mom mu solo ko ndax hadith bobu mu ko solo jele ko ci Sayyidina Abdullah ibn Abbas mais hadith bobu ku melni Imam Adh-Dhahabi dane hadith bi dafa da'if même boudé am nañu ko wëreul mom dane dafa da'if ta tamit Imam al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah ci al-Isaba bi nga xamantene ni rahimahu allah ci lay def tarjuma sayyidina hamza ibn abd al-muttalib dane sayyidina hamza ibn abd al-muttalib mom mu ngi toub ci deuxième année bi ginnaw yoni yonent bi alayhi salatu wassalam te dem habasha ethiopie ñepp d'accord nañ ci 5e année bi la wonte sayyidina omar ibn al-khattab après le toub kon moy ne wax joju ak riwaya bi ñine dafa toub ñetti fan ginnaw bi sayyidina hamza toubé ginaaw ba riwaya bi ko melni imam az-zahabi ak ñoon dañ ko da'ifal ta waxu imam al-hafiz bi ci kaw lol bu japon ni lele werna du ñu wax lolou ne kon deuxième année bi kon moy def nay année deuxième année ba 5e année bi ci kaw waxu ñi ne ci 5e année bi la imam Omar ibn al-Khattab dal di tout comme li imam ibn al-Jawzi wax legi am ñeneen ñu ne nak dedet mom mu ngi tuup mom sayyidina umar radiyallahu anhu ci 6e ane bi lolou ay wax la yo xamne yu am la ak ñaata mom mo nekkon ñaatelu yon imam ibn ishaq mom so ki bok nu mu tuddu ibn al musayyib rahimahullah mom imam ibn sa'd jeele na ci mom ne bi sayyidina umar ibn khattab di tub kanu 40 rajulan wa 10 niswa dañu nekkon 40 goor ak 10 jigen ñu jëlé ci imam ibn ishaq mom muné kanu قريبا من 40 من رجال ونساء موم امام ابن اسحاق من بي سيدنا عمر بن الخطاب دي توب نيغي نيكون ا بو بره اي 40 تي اي غور اك اي جيجين وايي لولو nga xamantene ni mom la imam ibn ishaq wax amna yenen wax comme niñ la wax waxu imam ibn al musayyib bi rahmatullahi alayhim ku melni nak as salih al shami mom rahimahullah mom dafa deugereul waxu imam ibn ishaq bi motax mune ginaaw bi mu waxe ne amna benen wax bo xamne ishaq ibn bishr mom moko wax gele ko ci abdullah ibn abbas ken ñom ta yoy dañu 99 lañ won ak 23 jigen mom muné lolou ishaq ibn ishaq bi ni muné ishaq bi mom da'if la mom de toute façon non mom wirul ndax mom dañ ko tumal sax né mom daron défar di créer ay hadith kon koku xam nga né luma wax motax muné wa ishaq kadhabun yada Ishaq ibn Bishr bi ne da jele ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu ma ne 99 lañ won ak 23 jigen mune dedet mune motax mune qultu ibn Ishaq inma mune mom dafa deugere li imam ibn Ishaq wax mune tanta Ishaq bi nga xamne mom ibn Bishr mom kazzab la nit la ko xamne limi wax du deug mom katch kat la yada ta da don créer ay hadith kon nak mom bu ne 99 ken koku ay waxam manuñu ko opposer wax gi nga xamne mom la imam ibn saq wax ne ci 40 lañ won mom nak sayyidna umar ibn al khattab kon legi ñu ñew ci riwaya bi imam ibn saq rahimahullah dañuy tan riwaya la yo xamne yu bari la kon mom mu andil ñu ginaaw biñu waxe at mi nga xamne ci le sayyidina umar ibn al khattab toube ñi ne nañ 5e ane bi ñi ne 6e ane bi ñi ne 3 jours après bi sayyidina hamza ibn abd al muttalib toube wax joju imam ibn abbas moy bi mi laaj ne ko ci lan lañ le tuddé al faruq ta wax nañ la ne waxu imam ibn hajar bi waxon sank ne waqila ke wax nañ ne moy ken kiko tuddé al faruq moy yenenbi alayhi salatu wassalam lolou muy siratu tamrid bu degeulon fi mom du wax qila neena ñuy ndax riwa muhaddithuna yi côté bob dañ ci rigoureux comme ni nga xamné non la imam an-nawawi ci introduction al majmu' mu ko fay leral bay dugg ñi nga xamné ci yenn ci fuqaha wi en general ñenn ñi nga xamné dañuy hadith bo xamné day nekk ci sahih imam al-bukhari au lieu ñun ñom ñu ne ñu wax waxe ko sira bo xamne moy expression bo xamne dañ ciy dogu mais ñu naan qila wala ruya lolu mo len ci dugg nonu di len wax ne mbir mi bulé ci sahih la joge waro wax lolu siratu tamrid comme si mbir mi degeurul dagay wax lu leer que ne yonnati bi alayhi salatu wassalam neena voilà leg motax imam al-hafiz bu ne qila lolu day wone dara ta waxna lenen ku melni imam al-bayhaqi adh-dhahabi rahmatullah alayhi mom dane hadith bobu werul dane mom da'if la legi kon imam ibn ishaq diñu netali contexte bi tubuk sayyidina umar ibn al-khattab mune mom walamma qad qala ibn ishaq walamma qadima amr ibn al-aas wa abdullah ibn abi rabi'a ala quraysh walam yadruku ما طلبوا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وردهم النجاشي بما يكرهون وأسلم عمر بن الخطاب وكان رجلا ذا شكيمة لا يرام ما وراء ظهره امتنع به أصحاب رسول الله وبحمزة حتى عازوا قريشا مم imam ibn ishaq mune bi nga xamne ci la amr ibn al aas ak abdullah ibn abi rabi'a delo quraysh ñew fa ta jotuñu la nga xamne mom lañu namoon mom lañ doon ut ngir mu delo len an najashi dal di len delo ñi gemoon yonnati bi alayhi salatu wassalam ta dawon fofu di julit ñi ci quraysh ta an najashi abisini etiopi muneta an najashi dal di len delo muneta sayna umar ibn al khattab nak dal di tu moy gatché quraishi yamul won ci delo len mais daño ñew benen problème bu am moy sayna umar ibn al khattab tu mo ne ta dafa nekkon ko xamne force intérieure la amone ku amone doole kenn mi ñame wu ko won nek ko xamantene ni bokkon ci gayndey quraishi bi nga xamne nak ci la tup ci la yonent bi alayhi salatu wassalam ak sahaba mi radiyallahu ta'ala anhum daldi am nak protection bu gina deuguer ginaaw bañu amé hamza umar radiyallahu anhu ñu songo wa makka xex ak ñom woné né li nga xamne ñëmé wuñ ko won def di julli ci biti ñu def ko nak ndax sayyidina umar ak sayyidina hamza ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وارضاه موم نا امام ابن ساق دان وكان اسلام عمر فيما بلغني من نيكون دغو تي الاسلام سيدنا عمر فيما بلغني ليغا خامني موم موما موم لا جوتي ان اخته فاطمه بنت الخطاب كني سورم دي فاطمه دي دومي الخطاب فاطمه بي bint al khattab bo fatale ko ci sira bi gison nañu ben sir umar ibn al khattab biñuy duma sayna abou bakr radhiyallahu anhu boko fatale ko bako al ashqiy al mujrim uqbat ibn abi mu'ayth alayhi min allah ma yastahiqu songon ak ñamu nekkalon fof quraish ca ka bëgg door ko ba xametuñu bakkan bi ci xar kanam gi bañu ko yobbo keureum wa banu taymu yobbu ko ñewaan ne bu wallahi bu abou bakkar deewé dinañu ray uqba ibn abi mu'ayth bamu bako yaayam di fajj bamu ximmeliku lan la doon wax dane yaayam demal ci ummu jamil bint al khattab demal ci ummu jamil bint al khattab nga laaj ko ماذا فعل رسول الله انا لالا يونتي علي صلاه والسلام ديف داخ موم سي جام داخ باج نين دي باج كوي دوما موم نيوم ييب nga fo won te ginaaw gi ci ñepp luñ doon jëm mu ragal ñu dalon ci kawam ummu jamil bobu nonu mom moy fatima bi mom la imam al hafiz ibn hajar ne wala alla amana ne moy ne dane amana ne ummu jamil bobu nonu fatima bi mom la moy ne ummu jamil lañ ko doon dakantale amna tamit ci yenn riwaya yu ñew ne umay ma le tudon am ñu ne fatima moy dañ ko doon wowe ñaar yoyu mais dakantalam mo doon ummu jamil bint al khattab voilà lolu muy am solo ndax man nga ne ndax lolu man nga ne mais ummu jamil bint al khattab biñ doon tuddu ak ki mom lan moy sen difference imam al hafiz rahimahullah ne amana kenn ke la kene mom ndax ñewna ci yenn riwaya luy wané lu mel nonu kene mom ummu jamil bobu mom moy fatima bi ni ta tamit dañ ko don wax umay ma wallahu ta'ala a'lam mom imam ibn ishaq kon muné islamu sayna umar fima balaghani li nga xamné moma joté gis nga mo tax imam ibn ishaq riwaya mom dafa da'if ndax amul salat dafa ñew netali ne ci limu am ci information waxna la ne riwaya yi danaka yep daif mais bo len bolé comme li imam az-zurqani wax yenn yi dañuy deugereul yenen yi muné tene sœuram di fatima bint al-khattab muné wa kanat 'inda sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufayl muné ta mom di fatima bobu mu ngi nekkon ci sa'id ibn zayd سعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل موي كيغا خامني موم مو نيكون بوروم كرم جامونو يويو موي كيغا خامني مو نيكون بوروم كرم موم فاطمه بوبو مون وكانت قد اسلمت واسلم زوجها سعيد ابن زيد وهما مستخفيان باسلامهما من عمر mune tamon fatima di sœur sayna umar bi ak borom keureum di sa'id ibn zayd mom moy doomu zayd ibn amr ibn nufayl bi bok mom mi ci 10 ñi nga xamne ñom lañu bëggel ñom la yonent bi alayhi salatu wassalam dal di bëggel ci aljana mom mi sa'id ibn zayd bi ci la bok muneta mom dañu tuwon mom ak jëkkeeram waye dañ doon neub seenu ngëm doon ko neub Omar ibn al-Khattab ndax xamone nan ñene mom ni mu taré won am mbugal ci ñi nga xamne ñoy ñi gëm bes bu yegé né waxuma la bu yegé né gorom bi ki nga xamne mom lañ may sœuram muy Saïd dafa tup waxatuma la ñu naan sœuram Ummu Jami ki Fatima bi dafa tup ray len la len di def ben yoon ba mu duma len duma yu ta lolo tax nak ñom ñuko doon neub nak doon neub sen tup gogo neena biñu koy neub muné faraqan min qawmihi muné wa kana nu'aym bok legi ñom dañ doon neub sen ngëm gi Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu muné wa kana nu'aym ibn abdillah an-naham رجل من قومه من بني عدي بن كعب قد أسلم وكان أيضا يستخفي بإسلامه فرقا من قومه من تنعيم بن عبد الله النحام نيت لكو خامن رضي الله عنه كو بوكون تاميت سي وا بنو عدي بيغا خامن موي تريبي بي وا سيدنا عمر بوكو خون نان لا موم ابن عدي لا العدوي موم سي تريبي de adi le bokon mom sayna omar ibn kab mune momit dafa tubon waye momit da don neub ak ngeumam ndax ragal wa banu adi buñ ko yegene tubna mbugal yiñ len don tek comme nit ñepp don neubato mune wa kana khabbab ibn al arati yahtalifu ila fatima bint al khattab yuqra'uha al quran muneta khabbab ibn al arat mom gison nagn ko sayyidina khabbab radiyallahu ta'ala anu da don dem ci fatima bobu ak borom kerem di sa'id ibn zayd di len jangal al quran di len jangal yi nga xamne bu deme nek ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ya nga xamne mom la len di jangal mom lay ñew di len di jangal ñom muné mom imam ibn ishaq مُنَ فَخَرَجَ عُمَرُ يَوْمًا مُتَوَحِّشًا مُتَوَشِّحًا سَيْفَهُ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ وَرَهْطًا مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ أَسْلَمُوا مُنَ نَك سيدنا عمر بن الخطاب دالدي خي بن بس رانغو جاسيم دالدي اوتلي يونت بي عليه الصلاه والسلام fek mo ngi ci ben mbolo ak sahaba mi nek ci keur go xamne fi baytin ind qadiy tamau fi baytin ind as-safa ñu ngi won ci keur gu nek ci safa muy keuru al-arqam ibn abil arqam radiyallahu ta'ala anhu wa arda amna ci yenen riwaya yi ñu waxon ke ne sayyidna umar radiyallahu anhu dane dama ma sa tok ci kaaba gi mak abu jahlin ak yenn ci kuffaru quraishini abu jahlin ne gisu ngeen alayhi la'natullah ki nga xamantene ni moy ki nga xamantene mom mo takali suñu mbokk yu takali ñok ba pare sag suñu diine ji mu yonnati bi alayhi salatu wassalam mo ne kep ko xamantene ni ray nga ko rek man abu jahlin tegna sa gelim yo xamne ma la koy jox neena maneko abu jahl ndax maneko ya abul hakam ya abul hakam ndax li nga wax ni sa gele mi c'est garantie est ce que ku def lolou ku ray muhammad alayhi salatu wassalam ding ko ko jox muneko waaw neena ma dem dal li jël sama jasi outeli fu fara dajé nu'aym bi ñu la waxon sank ibn abdullah an-naham lolu ci riwaya bob neena li lolu nonu motax mu jom mu demon ci yonnati bi alayhi salatu wassalam neena wa huwa qaribun min 40 ma bayna rijalin wa nisa wa huwa imam ibn saq bi mu ngi ni mune ta ñom jamono joju ñu ngi nekkon entre 40 ki lu tout yem 40 presque 40 entre ay goor ak ay jigen ci ay julit ño xamne ño fa newon ñoy ñi nga xamné ñoo gëmon yaronte bi alayhi salatu wassalam e nekkon fofu ci makka waxon nañ la jamono ji ñenn ñu bari ñu ngi won éthiopie mo né ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزة بن عبد المطلب وأبو بكر بن أبي قحافة الصديق وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين رضي الله عنهم ممن كان أقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة تنوم bimu genné difa dem fekk ñom ñu ngi à peu près 40 goor ak jigen mo ne tam mu ngi nekkon ak yonnati bi alayhi salatu wassalam ci kër go gele nekk ci safa di kër al arqam ibn abil arqam mu ne mu ngi won ak mom bayti xam bobu di hamza ibn abdul muttalib radiyallahu ta'ala anhu wa arda waye bokkon na ña newon ak mom yonnati bi alayhi salatu wassalam fofele abu bakr ibn abi quhafa di sayidina abu bakr ibn abi quhafa radiyallahu ta'ala anhu as-siddiq munaw wa ali ibn abi talib di sayidina ali ibn abi talib fi rijalin min al-muslimin radiyallahu anhum nek ak ñeneen ci ay julit yalna ngeerumul yalla nek ci sen taw yalna yalla geerum len munaw mimman kana aqama mimman kana aqama ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi makka bokku ci ñi nga xamne ñoo deson nak yonnati bi alayhi salatu wasallam nek makka ndax waxna la ne ñeneen ñu ngi won etiopie neena walam yakhruj fi man kharaja ila ardil habasha moy ñafa deson ta demu ñu won etiopie ñoo nekkon ak mom munafa laqiyahu nu'aym ibn abdillah bi annaham nu'aym ibn abdillah dal di dajek sayyidina umar mu ngi yor جاسم رضي الله عنهما اوتلي كوتي بوب فقال له منكو موم نعيم بن عبد الله رضي الله عنه نكو اين تريد يا عمر نكو ياو فوجم ياو عمر بيمكو غيسي اك فتنه جيمي بيمي واخو اك جاسي جيمو يور منكو ياو فو بغا ديم ني فوجم ني عمر فقال اريد محمدا هذا الصبي الذي فرق أمر قريش وصفها أحلامها وعاب دينها وسب آلهتنا فأقتله فقال له نعيم والله لقد غرتك نفسك من نفسك يا عمر أترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا افلا ترجع الى اهل بيتك فتقيم امرهم قال واي اهل بيتي قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو واختك فاطمه بنت الخطاب فقد والله اسلم وتبع محمدا صلى الله عليه وسلم على دينه فعليك بهما مؤمن امام ابن اسحاق mune bi mu genné dayé nu'aym ibn abdullah an-nahham bob radiyallahu anhu mune ko yow fo dem yow umar ibn al-khattab amna ci yenen riwaya dané ko yow mi dané ko nu'aym bi mi wax ak mom mune ko ma ra'aytu illa annaka sabawta ma'a muhammadin dané nu'aym yow gisuma ludul né sa ni ngay waxé ni dama fokh nané yow baadu da nga tup jeng and ak muhammad la wax alayhi salatu wassalam diko menace légi mo rek nak mom nu'aym ne ko yow nga ne mom mo rek bim ko laaje fo jëm mo ne ko man Omar xam nga fuma jëm ci Muhammad la jëm sallallahu alayhi wa sallam mom mi nga xamne moy ku jeng ki lolou lañ ko doon gisse ñom wa kuffar quraish noy ko bayyi seen diine ji dem ci benen tiine alladhi mom mi nga xamne farraqa amra quraish mo takal mbiru quraish ba nekatuñ ben wa saffaha ahlamaha mu daldi doyalal seni khalat ak seni xel wa abadinaha mu daldi eyibal sen dine ji wa sabba alihataha ba pare musaga di yallaay quraishi fa aqtula bu ko defee nak ma daldi koy ray nak man lolo ma taxajuk la wax bure bo xamul limal taxajuk nu'aym ne ko wallahi laqad gharratka nafsuka min nafsika ya umar nako mangi wati yalla ken yow sa bop de worna la ci sa bop yow Omar yow sa bop worna la atara bani abd manaf yow la atara bani abd manaf yow gis yow est ce japp nga ne yow wa banu abd manaf di wa fami yonent bi alayhi salatu wasalam bari ki quoi dinañ la bayyi yow tamshi ala al ard ngay dox dal ci souf ci normalement comme si rien n'était waqad qatalta muhammadan yow nga fogné taray nga muhammad sallalahu alayhi wasallam boko ray nga fogné wa banu abd manaf dinañ la bayyi ngay dox tranquillement bi vaquer à ses occupations yow nako wallahi sa bop nakhnal neko nak yow afala tarji'u ila ahli baytik lam mo la téré dem ci sa waño ñew sa wa kër yow roma demal ci sa wa kër fatuqim amru nga lijeenti seen mbir jubal seen mbir ba paré comme que japp nga né ñom dañu jeng que muhammad alayhi salatu wasallam dafa jeng mo tax nga bëgg ko ray mais demal sa kër d'abord balé kay tambali sa wéwu tank commencéel sa kër mu bimu ko waxé munako wa ay ahli bayti yow affaire bi jëlé ko kaw ndax lolu coup de massue lay représenter ci kuffar quraish ni jamono jot ñom gis nga honte bi gina reuy bu nit manona am jamono joju moy nga xey ñu ne sa dom wala sa mbokk wala sa frère wala sa kenn ko xam sa mbokk dara duguna ci and ak yonent bi alayhi salatu wasallam mo don honte bi gina no reuy mo tax bimu ko waxe lol mu tit ne ko kan ban wa keur ngay wax wa keur kan mu nako way yow khata noka moy sa soxnaay seur bi la wax sa jekeuruf seur moy saïd wabnu amika tadit sa domi baytex ndax waxna la zaid ak khattab saïd ibn zaid zaid ibn amr ibn nufayl ak khattab ñom ño bokolan ñom ay frère lañu ndax ak khattab ibn nawfal zaid ibn amr ibn nufayl nufayl bobu mo nekkon sen waju ñom ñune e munako tes di sa domi bayti xla wax la wax di sa do di sa jekeru seur ta di sa bayu sa domi bayti bi zaid ibn amr ibn nufayl mom sa'id sa'id ibn zaid ibn amr xabo mom la lay wax wa ukhtuka kay ma tegal la ci lenen non seulement sa jekeru seur dafa tup mais sa seur ci bopam di fatima bint al khattab di domi khattab sa bay yow tup na faqat wat nané man nu'aym wallahi ma ngi wat né deug aslama tup nañu and ak muhammad mi nga né mom ngay ray way demal sa keur nga lijeenti fof ba paré alayhi salatu wassalam wa tabaa muhammadan ala dini taw ma ngi wat né top nañ muhammad ci dini da nga don kas lu gina graw ngok demal lijeenti lol fa alayka bihima yaw demal nga lijeenti len bim ko waxe agalul pare rek faraja umar amidan ila ukhtihi wa khatanati sayyidina umar ibn al khattab daldi wagne ko waxu yu tang outi seureum ak domi bayti xam bob te di jekeru seureum di sa'id ibn zaid ibn nufayl radiyallahu ta'ala anil jami'a bimu deme nak mom sayyidina umar radiyallahu anhu munew wa indahuma khabbab ibn al arat ma'ahu sahifa fiha taha muneta fofu bamu fa deme mu ngi fek ñom khabbab ibn al arat radiyallahu anhu mu yoron ben keuyit bo xamne ñu ngi ci defon taha mo ci neewon di sar bobu yuqri'uha iyahu iyaha don ko jangal sama sœur bi di fatima bint al khattab nena falamma sami'u hassa umar taghayyaba khabbab fi makhda'in lahum aw fi ba'd al bayt wa akhadhat fatima bint al khattab as sahifata faj'alatha tahta fakhidhiha wa qad sami'a umar hina dana ila al bayt qira'ata khabbab alayhima bi nga xamantene ci lañ deg sayyidna umar radiyallahu anhu di jégué ci rek ñu deg ay tankam ni muy doxé di ñew xam nga nit boko yagge xam même buy dox dang koy xamé buy dox ni muy doxé rek même bu newé feulé yow nga tok fi ni muy doxé boko déggé rek da ngay xam né diw moy ñew ñom nak ñu dégg ko rek dal di daw khabbab daldi daw laqatu ci ben laqway ci bir keur gi moné ni mu gina gawé sœurum bi di Fatima radiyallahu ta'ala anha dal di jël kayit gog ñu doon lire dal likoy tek ci suufu poñ bi tok ci néna nak bima accé taman déggon na xabab di jang laata muy ñew laata bi may accé néna fala ma dakhala qala ma hadhihi al-haynama allati sami'a ana lan moy li ngeen baat bima dégg nga xamné moy li ñuy munum munumé dang koy dégg né do xam limi tek ndax déggo ko bu baax di ngeen bima dégg moy lan néna sa'id ibn zayd ak jëkërem ak jabaram ji di day sœurum fatima radiyallahu ta'ala anhumā wa arḍāhumā dal di neko déggo dara neko deggo dara mune lan ma sami'ta shay'an qala bala ahkay wallahi ma ngi watti yalla laqad ukhbirtu annakuma taba'tuma muhammadan ala dini wallahi amna luma deg te yeen sax en plus netali nagn mané yeen ñaar ñi da ngayen duggu sax ki top ngeen muhammad alayhi salatu wassalam ci dinem ji lolou deg lolu wax nañ mok leela bi nga xamantene ni ci lañu ko ci lañ len wax lolu rek après mu daldi bayyi wu len sax ñuy réagir mu tepp ci wa batasha bi khatanihi sa'id ibn zayd japp songo sa'id ibn zayd momu radiyallahu daldi diko fitnal bi ko duma nak ci la munafa qamat ilayhi ukhtu fatima bint al-khattab litakuffa an zawjiha fadharabaha fashajjaha falamma fa'ala dhalika qalat lahu ukhtuhu wa khatanatuhu na'am laqad aslamna wa amanna billahi wa rasulihi fasna' ma badalak bimu commencé diko duma sœur bi di fatima radiyallahu anha jog di len bugugo leena départager ngir mu bayyi deukeram gi mi fitnal mu dal di koy door ben ngad dal di koy ba deret gi genn biñu gisé lol nak ñom ñaar ñu ne ko mané wax nañu sax deug mané ñun tuub nañu top nañu yonnentibi alayhi salatu wassalam légui yow defal lula neex ñu xol defal lo xam defal tuub nañu te and nañu ak yonnentibi alayhi salatu wassalam légui nak ya ci dess defal lula neex ñun en tout cas ñun tuub nañu dugg nañ ci l'islam de bi nga xamantene nak ci lañu wax lolu ah neena mom sayyidina umar biena buma gisse nak sama deret gi genn ci di touru ci sama di wad ci sama sœur bima door ndax door yima ko door fara awamu daldi delu nak ci bopam neena nadima ala ma sana'a mu daldi nak ruttu limu def wa qala li ukhtihi a'tini hadhihi as-sahifa nako joxma kayit gi nga yon allati sami'tukum taqra'una anifan neena joxma kayit gi nga xamne mom la deg ngeen di jang legi bimu ko waxe lolou munako dede munako duma la jox dara joxmako ma xol muné joxmako ma xol ma hadha alladhi jaa bi muhammad bama xol li nga xamne mom la muhammad dal di andil muné wa kana umar katiban ta umar dafa nekkon ko xamne ku manono bindu la te ku manono lire la falamma qala dhalika qalat lahu ukhtuhu inna nakhshaka 'alayha qala la takhafi wa halafa laha bi alihatihi la yardannaha idha qara'aha ilayha muné mom bim ko waxe lol muné ko seureum ne ko duma la ko jox dara ndax man dama ragal dama bañ nga yak nga profane kayit yi muy alquran ji ni ñu mayor muné ko bul tit bul am dara loy ragal watal ko ci yalla yi nga xamne moy yalla quraysi ci xaani ne ko dina ko koko delo bu ko jange ba pare muné fa lamma qala dhalika tama'at fi islamihi fa qalat lahu ya akhi innaka najisun ala shirkika wa innahu la yamassuhu illa at-tahir fa qama umar waghtasal neena bimu ko waxe muné ko nak kom ko watal nga ma waye yow sama frère yow da nga nek ko xamanteni ni ku moy ku sobe wu nga ndax ci shirk nga nek ci bokal nga nek ta al qayd gi ni ken duko lal kayitu al qur'an la ken duko lal kudul kulab fa qama umar sayna umar dal di jog fa tasalamu dal di sangu atay yoy inshallah dinañ bayyi ba ci bir sirab yu ñew est ce lal al qur'an kayitu al qur'an wala lal al qur'an est ce dang koy laaj ndax japp ngir baña guddal ndax tarjuma sayna umar mom gudduna ba pare ndax li xajuñu du waxaguñ dara ñewaguñ ci defaguñ ci dara li ñu ngi rek ci début ak tubum ta riwaya bi ben la amna benen riwaya bo xamne bokul ak li du tout bobu dinañ ñew ci ay waxam inshallah legi mu ne ko kon demal nga ndax yaw da nga nek ci sa ta shirk gi ta ken du ko la lulul ko xamne dafa lab neena ci le sayyidna umar radhiyallahu anhu joge dal di sangu legi nak fa antadhu sahifa mu dal di koy jox keuyit gogole nga xamne ci lañu defon sa lolou non nek ci suratu taha neena nak mom bimu ko jele mu dal di koy faqara aha falamma qaraa minha sadran mu am lu mu ci jang ci debut suratu taha qala ma ahsana hadha alkalam wa ma akrama mom sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mun ana lan mo gina rafet djij wax ak lan moko gina tedd way lan mo gina rafet djij wax alquran di ma lire li lan moko gina rafet ak lan moko gina tedd mun fa lama sami'a dhalika khabbab kharaja alayhi bi nga xamantene nak ci lako sayyidna khabbab ibn al-arad daldi deg mu wax lolou rek mu gaaw genn fi mu laqatu won fa qala lahu ya umar ne ko yow umar wallahi ma ngi wati yalla inni la arju an yakuna allah qad khassaka bi da'wati nabiyhi fa inni sami'tu ams wa huwa yaqul allahumma ayyid al islam bi abi al hakim ibn hisham aw bi umar ibn al khattab fa allah allah ya umar mom khabbab bi mu genné dawsi kom ko deg na wax joj legi rassuré wuna legi kon duma yim gi jota deg ak ciow li fi amone diex na ba ci dal na ba nangu sangu ji ba ñew di jang alquran bané lan mo gina rafet li gin ko tedd mu rek mu gaaw genn na ko yow umar man de ma ngi wacc yalla ne yaakar na amna yaakar bu baax nga nek yalla ke ne yalla da la dal di jaglel ñaanu yonnent bi alayhi salatu wassalam ndax man deg nako demb rek deg nako muy ñaan nan allahumma bur yalla ayyidil islam degeural al islam bi abil hakim ibn hisham ci abul hakim ibn hisham aw bi umar ibn khattab wala umar ibn al khattab abul hakim ibn hisham moy abu jahl wala ci umar ibn al khattab degeural al islam ci kenn ci ñom ñaar muné fa allah ya umar فقال له عند ذلك عمر سيدنا عمر نكون فدلني يا خباب على محمد حتى آتيه فأسلم منكو ليك يا خباب تكتل ما في محمد نك عليه الصلاة والسلام ما ديكل كو بوكو ديفي ما توب سيغي من فقال له خباب هو في بيت عند الصفا ومعه في نفر من أصحابه فأخذ عمر سيفه فتوشحه ثم عمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فضرب عليهم الباب فلما سمعوا صوته قال رجل من اصحاب رسول قام رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر من خلل الباب فرآه متوشحا السيف فرجع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو فزع فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا الصيف بيغا خمانتيني نك تي لاكو خباب كي لاكو ني تكتال ما في يونت مي علي صات وسام نيك ما ديكل كو تو نانا خباب نيكو رضي الله عنه موم مونغي تي كير غو خامني تا صفا لا نيك موي كير الارقم بن ابي الارقم تي وا بنو مخزوم دي تروبي دي اب دو نيوم ابو جهل عليه لعنه الله moneta mo nga fa and ak ben mbolo ci ñi ko gem bim ko ko waxe sayna umar ibn al khattab jelat jasi jam yoron dal di koy rango outi nak fofele ak ci fa yonent bi alayhi salatu wassalam nek keur al arqam ibn abi arqam bimu ñewé mu feug buntu bi ñu deg baat bi am kenn ku jog ci sahaba ay radiyallahu anhum yeer ci bën bënu buntu bi gis sayna umar ibn al-khattab mu ngi rango jasi yim yoron mu dem ci yonnati bi alayhi salatu wasalam fek mom mu ngi tit ne yonnati bi alayhi salatu wasalam liko tit lo moy li mu gis gis na sayna umar rango jasi gi mu tit dem wax ko yonnati bi alayhi salatu wasalam ne ko ki de umar ibn al-khattab la mu ngi rango jasem neena bimu waxe lol fa qala hamza ibn al-abd al-muttalib fa'dhan lahu fa in kana jaa yuridu khayran badalnahu lahu wa in kana jaa yuridu sharran qatalnahu bi sayfihi bimu waji ñewé tit wax lol yenenti bi alayhi salatu wasalam daw ci wax ko sayna hamza ibn abd al-muttalib asadullah wa asad rasulih alayhi salatu wasalam wa radiyallahu anhu neko ne waji jox ko digel xaarul yenenti bi alayhi salatu wasalam jox mu neko jox ko digel ubbil ko mu dugg la wax ne ñew bu reene jamm la bëgg rek dina fi dinañu ko mom wasare limu luñu jamm ji mu bëgg dina fi fekk jamm ju mel non dinañu ko defal lepp ci jamm waye nak buré nak ay lu fi indi ay la bëgg bu ñëwé dinañu ko ray ak jaasem ji mu yor ci lañ koy ray man hamza ci la koy ray ben yoon moy bu duggé jaasem buré né jamm ko fi taxa duggu dina fi fekk jamm waye nak buré deug dafa duggu ngir ay dina ko ray dinañu ko ray ak jaasi ji mu yor sax lañ koy raye ubil koy ko mu duggu fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ne waji yonnati bi alayhi salatu wasalam nak la doon xaar yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko izan law jox ko ne ko neko mu duggu waji ñew fa adina law mu ubil buntu bi sayyidina umar radiyallahu anhu bimu kiwe neena amna ci yenn riwaya yi ñu la waxo ne dañ ko ubil ñu dal likoy japp neena gaay moy ci riwaya aslam bi mone bima ñëwé dañ ma ñaari nit ñoma japp ci sama côté yi moy ci japp liñ nane comme ni méthode gendarme yi dal di lay ki téyelé fi comme flic yi buñ jappé kenn téy loxo bi ki téy loxo bi ñu dal di ko yobbu ndax yoonentou bi alayhi salatu wasalam ci biir la néwon néna ñu dal di koy ñu dal di may téy nonu moy liñ nane jaar melni ko entre deux téy ko nonu légi nak yobugo bimu accé néna yonnentou bi alayhi salatu wasalam dal di koy xëcc moy mel ko poñé dajalé yéré mi mel jaaru poñé rek xëcc ko ci mom néna bima accé wana hada ilayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam hatta laqiyahu fil hujram fekko ci moy jaaru pantré la won moy avant fi mu néwon buy génn ci néna mu dal di fa akhadha hujzatahu او بمجمع ردائه ثم جبذه به جبذه شديده يونت بي عليه الصلاه والسلام دال دي داجال ييرمي جاب كو رك خچ كو خچ بو دغر وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب نكو لان مول في اندي يا ابن الخطاب وقو كو جي توم فرم نكو ف والله ما ارى ان تنت حتى ينزل ولا ينزل الله بك قارعا نكو ياو do gis na ne do yem lulul ne yalla dina wacc ci yow mbugal mu tar comme amna ci yenen riwaya comme ni mu ko wacce ci al walid ibn al mughira bo moytu lol dina ñaan yalla mu tegg la lol len nak bim ko waxe lol mom sayyidina umar fa qala umar ya rasul allah ne ko yow ndaw yalla li premiere fois mu koy wowe ne ko yow ndaw yalla li jittu kali umina billahi wa bi rasulih neena mu ne ko yow ndaw yalla li kan man dama ñew ngir gem yalla waye gem ndawam bi wabima jaa min indillah alayhi salatu wasalam ak li nga xamne mom la dikke muy ndawam bi di yaw li nga dikke jele ko ci borom bi subhanahu wa ta'ala mun mom imam ibn ishaq fa kabbara rasulullah sallallahu alayhi wasallam takbiratan harafa ahlul bayt min ashabi rasulillah sallallahu alayhi wasallam anna umar qad aslama neena yonentima alayhi salatu wasalam bim ne mom dafa ñew ngir tup gem yalla gem yonentam bi gem li nga xamne mom la jele ci yalla alayhi salatu wasalam neena yonentima alayhi salatu wasalam kontane takbir ndax ñom buñu masona kontane du kom ñun yuuxu saneeku fele ki yonentima alayhi salatu wasalam naka non sahaba mi radiyallahu anhu buñu kontanon xabar bu ki dañuy wax allahu akbar lañ doon wax allahu akbar lol muy sunna bo xamne danaka xawna de ci yenn koñ yeek yenn suñu nga xamne suñu explosion de joie yi ñun leneen lañuy wax waye yonnati bi alayhi salatu wassalam mom da don dolo ndikal borom bi Allahu akbar mom biñu waxe lol nak neena ba wa keur gi wax ko ci kaw bañu newon ci keur al arqam ibn abil arqam yegne ci sahaba yonnati bi alayhi salatu wassalam ken Umar mi duggu ci legi defa tu lolou wax nañ la legi sank lan mo am ci riwaya yoyu lolou moy riwaya imam ibn ishaq bi muné mom fatafarraqa ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam min makanihim wa qad muné mom ki imam ibn ishaq muné wa numu tuddu yone sahaba yonnati bi alayhi salatu wasalam ginaaw gi nak ñu dajja ñu daldi takal ko joge fofu fiñ nekkon nek ño xamne nak kontane gi yek ak yeketeku ci seen bop ba nga xamantene ni ci la sayna umar ibn al khattab daldi toube naka nonu fek tamit muy lo xamne day ñew renforcer toub gi nga xamne amon nañ doole ci sayna hamza sayna umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu mom ñew toub mbir mi nak ñu daldi ki kontane ba xamne mune nak mom ya ibn ishaq mune fa hadha hadith ar-ruwat min ahli al-madina عن اسلام عمر بن الخطاب حين اسلم منت لي ني موي نيتاليت وا اهل المدينه جلي تي ليغا خمانتني موي توبو سيدنا عمر بن الخطاب لولو موي روايه بيغا خمانتني ني واخ نان لا نيغا خمنه دانيو كو دغورل موي دنج كو دغورل ناخ يون يو باري وايي سينو روايه ييب ضعيف موتاخ غي ديغ نين ني نان riwaya mom dañ nan rek li wérul dinañ gis nak benen riwaya bo xamné ci riwaya imam ibn saq waye bala ñu genn fi di ñew ci benen bi moy riwaya bi moy yu bari yiñ la waxon version yu bari yépp meluñ ni amna yo xamné dañ bi mu ñëwé lamu fekk ki di jang mom bi mu ñëwé keuyit gi mu jël ci sœuram suratul hadid la doon jang lolu sax bokko na ci li nga xamne ni nga xamne dañu gina dakk hadith mais non islam umar ibn al khattab radhiyallahu anhu netali bi mom bu ko ken wax ndax wirul ñom bokko na li wax ginaaw biñ ne sanad yi yeb dafa da'if ñu ne en plus matni bi muy contenu bi dafa wuté ñi yo nga am taha la doon jang ñi ne mom da doon jang suratul hadid lolu sore na ak lu ne mais wax yoy yeb en tout cas wax nañ la li nga xamne moy ni ko deugereul ci borom xam fami rahmatullah alayhim liñ ci wax ndax yoon yu bari mom nak lolu moy riwaya bi nga xamanteni ni moy bu ndeuk bi ci tubuk sayyidina umar ibn al-khattab legi bi di ñew inshallah dinañu gis yenen riwaya yi nga xamanteni ni wala benen bi nga xamanteni ni mo opposé wu nak bi ci توبك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه وعنا به والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين